أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله، يا مصيام ذن الله دعي لنك دن ستركا كاد صحبا سامن غرتا بركا مدى سايك فادوا أكسي جواد درسم ميتار البركانا كيو تتقبي أود مكرمتا أهل البيت عند ميكي كراتو التاجن التربية الروحية بخوص في جهاد النفس مع اللام المحقق حتلى العظمى الصيد كمال الحيدري دام الله بالله. عند ميكي شرح حديثا 40 حديثا امام خميني حديثي نبع جهاد النفس عنا رانامي البركة جمعة بقي gawatin safar wata na biyu na musulunci na wannan shekara ta 1447 hijiriya, wanda ya daidai da 1 ga watan 8 watan August na wannan shekara ta 2025 miladiya. Yau za mu shiga cikin tattaunawa a muƙamat na wannan littafi mai albarka المقام الأول وفيه عدة فصول. أنشد ختين للتاف بندار للتاف 40 حديثا ذوي تتونا أكم مقامي نفرقو وند أقلت فصلة فصلي نفرقو. فصل إشارة إلى المقام الأول للنفس، إشارة زواج مطعي نفرقو مقامي نفرقو لنفس. إمام كتوى علم أن مقام النفس الأول ومنزلها الأسفل هو منزل الملك والظاهر وعالمهما. ومن أبند إمام خميني يكاو كنا أسل جدته 40 حديث كتوى علم كثني أن مقام الأول للنفس، مقام النفس علم أن مقام النفس الأول كثني مقامي نفرقه من نفس وان دي اتاكي مغانا اكن جهاد انتا ومنزلها الاسفل مصيكين تمنزل انتنا اساسوسي ومنزل الملك والظاهر شيني وانا مصي ما دوني ملكي نظاهري وعالمهما دا دوني السجبات ما ايكي نفي دا ملكي نظاهري شيني وانا نغنجيكين. Nafsu tana da martabobi daban-daban da take tafiya a kai. To mafi ƙanƙanta a cikin matakan da nafsun ɗan adam take tafiya a kai, muƙami na farko wanda ya fi zama ƙasƙantacce mafi ƙaranci na ɗaukaka da girma shi ne wannan zahirin na jiki da duniyarsu. Wannafsu huna wannan sharhi ne da shi Said Kamal yake cewa wan nafsu huna hiya bi ma'ana hubbu shahawat. Mai ake nufi da nafsu a nan? Ma'anarsa shi ne hubbu shahawat allati yajibu jihaduha, shi ne son sha'awoyi wanda ya wajaba a fuskance su a yaƙe su. Wa muqamuha al-awwal, to muqamunsu na farko huwa hazal badan, ita sha'awa a cikin wannan jikin ne. A wannan jikin ne allazi fihi shahwa wal ghadab, wanda a cikin jikin ne ake da shahawa da ghadab. Walisani hali, harshen halin irin wannan nafsin shi ne maganar da iktibasi daga Al-Qur'ani surat Ali Imran ayat 14. Allah ta'ala ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawat, an ƙawata wa mutane son shahawa ce shahawa ce. وفي هذا المقام imam Khomeini yake cewa to a wannan mukamin tata'allaqul ashi'a wal anwarul ghaibiyya wannan ruhin shine ashi'a wannan hasken wannan tartsatsin da haske na gaibi zai danfaru ne fa najiduha fi hadhal jasadil maddi tata'allaqu al ashi'a wal anwarul ghaibiyya fi hadhal jasadil maddi sai ta zama wannan ashi'a din wannan ruhin wanda yake da alaka da gaibi sai zama yana cikin wannan jiki Allah ya tsusa shi a cikin wannan jiki na madda wal haikalil azumi da wannan haikalin na wal haikalil zahiri wannan haikali wannan gangar jiki ta zahiri sai zama na wancan haske na ruhi zai danfaro da shi wata tamnahul hayatil arabiyya sai hasken nan na ruhi wanda shi ruhi haske ne wata halitta ce da Allah ta'ala ya yi wanda ke tamfara da gaibi sai ya tamfaro da wannan gangan jiki sai ya ba shi wata rayuwa wacce take mai bujirowa ba zatiya ba ne arabiyya ne zati shi ne wanda yake da sabati na dindindin arabi shi ne wanda yake bujirowa ya tafi fahiyar mudabbiratun lahu wannan ruhin da Allah yake sha wa jiki shi yake gudanar da jikin wa huwa yahsu wa yahya biha don haka da wannan ruhin da ake sa mishi yake ji da shi yake rayuwa fa iza kharajat minhu duk lokacin da wannan ruhin ya fita daga wannan jikin faqada al-hissa wal hayat sai ya rasa wannan ji din sai ya rasa rayuwa ta zahirin nan fa hayatuhu idhan ardiyya la zatiya kenan wannan rayuwar tashi da ke damfare da gangar jiki arabiyya ce ne ma'anar arabiyya wacce ke zuwa ta tafi la zatiya ba tana damfaruwa da shi ta dindin ba ne ba ta dindindin ba ce ba ta zati ba ce li annal hayatar zati ya lin naf la lil badan saboda ita rayuwa ta zati na naf ba ta damfaruwa da jiki jiki ana tafiya a bar shi rayuwa ta zati tana da alaka da ruhin ne kuma yana da marahil wanda a hankali a hankali za mu isuwa ga fahimtar wannan amma rayuwar jiki rayuwa ce da ake ba mutum saboda ya zo wannan nasha'adin wannan duniyar ya yi abin da ya zo yi don ba ita ba a halice shi don wannan duniyar ba ne wannan duniyar duniyar alamul imtihan ne allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halice rayuwa da mutuwa don ya jarabe ku ya ga waye yafi kyan aiki don haka ita wannan duniyar an zo ne na wani lokaci don haka rayuwar ma da ake bata rayuwa ce ta arabi ba ta zati ba li anna al-hayata zatiya li nafs la lil badan fa hiya tamnahu al-hayat dan rayuwa ta zati ba ta gangar jiki ba ne ita wannan ruhin yana zuwa ya ba mutum wannan rayuwar ne wata jahaz fihi al-jiyush to lokacin da aka raya mutum wannan rayuwa ta gangan jiki to sai ta tanada mishi rungunoni shine to jahaz fihi al-jiyush fa kana midan al-ma'araka to wannan rundunonin sai zama na shi gangar jikin shi ne fagen yaki a wannan fagen huwa nafsu nafsul jasad wannan jikin shi ne farfajiyar da za a fafata a cikin wannan gangar jikin a nan za a yaki wa junuduhu to rundunar wa'annan mayakan na zahiri wanda da su za a yakin hiya quwahu zahiriyya shi ne wa'annan sunadaran nan kowa na zahiri allati wujidat fil aqalimul mulkiyya wanda ake samar da su a cikin wa'annan jihohi na zahiri na gangar jiki as-saba'a wanda suke su guda bakwai ne duk suna da alaka da jiki da su mutum yake rayuwa da su yake shu'uri da su yake sanin komai wa'annan abubuwan guda bakwai yace ya'ni al-uzm na farko kunni نبيو العين إيدو نأكو اللسان هرشي نهضو البدن فكي نبير الفرج فرجي نشد اليد هنو نبقي الرجل كفا وإن سوني رندنو نندا فكي أكيك إن سو أكيك إذا سو أوان ننجن جدكين أوان ندوني التزكي سوني رندنوني. وجميع هذه القوى المتوزعة في تلك الأقاليم السبعة هشت وإن سنادر وإن قوى إن دعكر الرباس وإن الجهوش قدابقي هي تحت تصرف النفس دكا سو نفس أن أدن ميكي صرفاس. ولكن النفس وفي مرحلتها العاقلة في دي إتنف مرحلة تتعاقلة لكن تكيدا من فرواد عقل لا تدرك إلا الكليات با تعرف كم بنقروا جزئي أبونا تكي إرس كا كليات دو بتنسى ما تكي حنقو أبوبوا واتو تنا كلن أبوني أمطعين شنقا بعد أما با تكلن يكون الأمرة ولا بد لها من الاستعانة إذا أنت ناسون تفهم فيك أنا أبوبوا دو صورنسو تو دول نيسي تاني وآغجي في مقام الوهم مقامي نوهمي لإدراك الجزئيات دو شي تكي إيرس كان أبوبا جزئي والوهم لا حكا ودن قوى وهمية دبني وجنس أبايا سلطان جميع القوى الظاهرية والنوهم جيني سركي ندكتن قوى نظاهري والباطنية دنا باطني للنفس دائك نفس. فإذا تحكم الوهم على تلك القوى فإذا وهم يزم ياي تاسي دمع ننشن إلي من أخلاق أتكم أن قوى تنقدا بكي دمك أنبتا سواء بذاته ياي تاسي تكنسني مستقلا أو بتدخل الشيطان كوكما شيئاني يشجت كل مرنسة يكرف فمتن كان صرف وإنن قب الناس جعلها أي جعل تلك القوى سيسن يدك وإنن قوى إن جنودا لشيطان سوزما قبعتين سوإنن أبو بونغو دا أكو سوزما أي كند سكير دناني لشيطان سيونن كنن يدو حرشي شكي فرجي هنو كفا قبعتين سوزما أنا صرف أكن شيطاني sun zama rundunar shaitan fa yakunu hadhal insanu haqiqatan shaytanan sai wannan mutumin a ƙarshe zama haƙiƙanin sai wani shaytani ne shi yasa za ku ga suke abubuwa na ban mamaki irin shaytana din da za ku gani mutane su lalace ka ga mutum in ya riga ya lalace ana ce mishi malami amma saboda tsabar lalacewa duk karatun da ya yi hassada ta shiga cikin lamarinsa zai amfani da makirci da sharri kamar da suka yi maulin namu amir wa azina saboda ne saboda hakikatan ya rikide ya zama shaitan za a samu bawan Allah yana karatu don ya kare saha ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga miyagun hadisan da banu umayya suka dasa malamai su saurara a samu wani shaidani ya yi shukari Allah ya tsine mishi don ya gamsar da 'yan maja da gwamnati sai a daddatse duk inda aka ji bawan Allah nan ya kawo banna zai ingije wannan bannan da hujjoji ya rasauwa da 'yan banu umayya tasiri a jiyar karnoni su amfana da irin wannan karatu kada ƴaƴanmu da jikokinmu nan gaba su yi rudda sai mutanen su datse saboda ne saboda mutum ya zama shaitan guguntule a irin amfani da tasarrufi da na'ura na zamani me ya buƙatar shi a zalunci wani saboda mutum ya zama shaitani zai dinga abubuwa kai ta mamaki to mutum ya riga ya sarrafa irin wa'annan gaban nasa ya mai da su aikin da suke yi na shaitana ne kawai sai zama fa yakunu hadhal insana haqiqatan shaytanan ومن وسائله وجنوده. سي زما يلك يا زما شيطان يا زما كاين ايكين شيطان يا زما رندن الشيطان. وروايات في هذا المعنى كثيرة جدا. سي ديك تيوا هو يا وانما انا سنة دي ونجسكي دي دجسكي امام علي فدا ان حد البلاغة اتكين خطبتها بقي يا كاو بياني dangane da wannan yana sustanta irin waɗannan mutanen waɗanda suke lalacewa su zama ɗan rundunar shaitan. Imamu Ali yake cewa ittakhadhu shaytana li amrihim milakan, sun ɗauki shaitan a kan lamarinsu a cikin lamarinsu milak. Me ma'anar shi? Cewa sun dogara da shaitan. Milak malaman suke cewa qawwamuhu allazi yamliku bihi wa daimumatihi, sai zama da shaitan yake mallaka abin da yake so, da shi yake gudanar da dukkan lamarinsa. Shaitanci shi ne aikinsa. Wattakhazahum lahu ashraka, shi kuma shaitan shi ma sai ɗauke su, su ne kayan fatsarsa, su ne abubuwan da yake yin kafatar ko yake farauto abubuwa da su. Sun yi tarayya da shi, suna aiki da shi, da shi suke shaiɗanawa duk wani wanda suke son su cutar. Waƙar asbaha lahum ma'a shaitan tabadulu masalih, so sun zama abokanan tarayya su da shaitan kenan, shine ashirakan din. Amma muke cewa za ga suna tabadulun maslaha, yanda shaitan ba zai so a tsabtace annabi ba daga miyagun hadisai, to haka su ma kaga musulmi da sunan malami. Amma aikin da yake yi irin na shaitana tabada wa fakhra wa faraka, saboda haka sai ya yi ƙyanƙyashi ya mai da su a kan kansu, suka zama wani nau'i na shaita da zai yi ƙwai ya ƙyanƙyashi abin da ya yi fi su dorihin a ƙirazansu ko a cikin jikinsu wa dabba wa daraja. Don haka sai shaitan ya dinga tafiya ya girma a tare da su, sun zama fi huzurihim, su kansu wato shaitan yana ƙyanƙyashi abubuwa yana renansa a cikin jikunansu ne. Fa nazara bi ayunihim, da haka shaitan da idanunsu yake kallo. Wa nadata bi alsunatihim, maganganun da za su yi za ka gani shaitana ne, maganganu suke irin na shaitana. Bayan mutuwan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za ku ga abubuwan da malamai suka fito suna ta faɗa, waɗannan da malaman gwamnati, malaman fada, cewa Allah baya yafi abin nan menene, yana yaƙi da haƙƙin wani, waye ce ba zai yafi ba, musamman irin su Asadu Sunna da wani waye shi Tramol a nan Kano wanda ya shahara wajen tabbaka duk munin hadisi akan manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shi ya shahara da irin wannan fitsara, duk abinda Buhari ya ruwaito to zai jingina wa manzo Allah. To irin waɗannan mutanen za ka samu cewa maganar su da komai nasu da shaitan ne. Faraki ba bihimun zalal, saboda haka duk wani abu na ɓata na kuskure to shaitan zai fusge su zuwa ga wannan. Wa zayyana lahumul khatal, sai ya kawata musu duk abin da yake mummuna. Wato afa man zuyyana lahu su'a amalihi fa ra'ahu hasan, abin da yake yi abubuwan da suke aikata wanda suke da mubiqat manya-manyan laifuka ne, amma sai ya kawata musu wannan, ya kawata musu munanan abubuwa. Fi ila man qad sharakahu shaitan, da haka zai zama na aikin su irin aikin wanda ya zama abokin tarayya shaitani ne shi sultanihi a gudanarwar shaitan wa nataqa bil batil ala lisanihi don haka sai ka ga duk abin da za shaitan zai yi aikin da shaitan kawai zai banna da bata da shaitan yake yi za ka ga ba za a ga shaitan din ba shi za a gani ta harshen wa sakon shaitan zai dinga bayyana ta harshen wayannan din sai ga ɗan koren shaitan wani lokaci ba ma sai an biya su ba wani lokaci kuma akwai iyayen gidan irin wayannan mutanen wayanda yahudawa ne sahayina ne su ne wayannan maghdubi alaihim da Allah ya magana su a Qur'ani su suke aiki wajen ganin sun batar da bayan Allah imam Ali yana misali akan mutumin da ya bari shaitan ya yi tasiri a cikin rayuwarsa ga yadda yake kasancewa wani zalik imam ya ci gaba da magana da cewa da wannan ne ya ji alhazihil mamlaka ta ta sultani shaitan wata mahillu inda hajjinudu rahman wal'aqil ya ce sai ka ga namai da wannan gwamnatin ta jikin ɗan adam ya zama shaitan ne ke sarrafa shi wannan mutum duk abinda zai yi aiki ne na shaitanci kuma a daidai wannan lokacin sai zama 'yan rundunan da Allah subhanahu wa ta'ala yake dasawa bawa wanda suke taimaka mishi wajen yaƙar shaitana da shaitanci rundunar Allah sai su zama an yi nasara a kansu waɗanda ke da alaƙa da hankali sai su tafi na akal ghayr anna junudar rahman la yatrukuna al-ma'araka mubasharatan sai dai ba za su kau ba kai tsaye su waɗannan ɗan rundunar Allah subhanahu wa ta'ala din ba sa saurin barin majiki duk abin da yake so yayi ba sa tafiya abinda suke tsayawa su yi shi ne bali yuqawimuna ma dama hunaka majalun lil muqawama za su saura suna ma mutum ishara kan ya dawo ya bar abubuwan da yake yi na shaitana matukar akwai gurbin da za su iya fafatawa da su da ɓangaren shaitana fatabda'ul aqila bilawmil insan a lokacin ne za a ga in dai mutum bai riga ya lalace gaba ɗaya ba duk abin da ya wanda bai kamata ba zai ji zuciyar shi na sukan shi tana cewa kai abin da kai bai dace ba in ya saba wa shari'a zai ji wani damiri shi ne ake cewa nafsul lawama za ta dinga suka shi tana nuna mai abin nan fa bai dace ba alama ya fa'aluhu fi umuri fi umurin taquduhu ila nari jahannam duk abin da yake aikatawa a cikin abin da ke jan shi zuwa ga jahannama wa ila alhalaka zuwa halaka to nafsul lawama wanda akila za ta dinga nuna mai lalle abin da fa kake bai dace ba wa hadhihi nafsul lawama ita ce nafsul lawama fa idza ta'ammarat alaqila to idan Allah ya taimake shi sai ya zama na ya dawo hayyacinsa al'aqila ta zo ta yi jagoranci itma'annatin nafsu to sai nafsin ɗan adam ta zama nafsul mutma'inna ta samu natsuwa wa raja'at ila rabbiha radiyatan mardiya sai ta koma wa ubangijinta ta yarda abin yardewa wa idza kharajat al'aqila munhazima amma idan lokacin da duk wannan nafsun tana kwabarsa tana nuna ma abin nan da kake bai dace ba amma yana kau da kai yana kutsawa cikin sako yana kutsawa cikin shaitana da yin abin da Allah baya so ya zama da nafsun aqila din aka yi nasara a kanta saratin nafsu ammaratin bisu to sai zama yanzu kuma nafsun shi ta lalace ta koma mai horo da mummuna duk abin da yake mummuna shi take yi abin da kuma yanzu za ka ga togaciya ta yan maja sun kace suna amfani da dukkan ƙarfi wajen microsomite kirce iri iri maimakon su yi nadama akan abin da suka shuka na sharri wa bawan Allah nan gaskiyarsu tana ta fitowa fili amma suna amfani da kuɗi a yi wasa da shari'a gwamnatocin na 'yan siyasa duk sun zama matsayata suna saboda ne suna tare da shaidanu an san malam ma a tsare yake cikin zalunci amma kun ji abubuwan da kwanakin baya suke ta fitowa wanda malam Nafsu Zaki yake karanto su yake bayani akan yanda shari'an nan take gudana ta malam Mai Wa'izina to Nafsu shaitaniya kenan da ta mayar da waɗannan mutanen kayan aikin shaitan suke abin da suke yi saboda haka sai zama na ita nafsin tasu ta rikide ta zama amma rutun da su mummuna abu take horo da shi wahinaha tantahi muqawamatu junudur rahman to a lokacin sai zama na waɗannan rundunan Allah subhanahu wataala sai su zama sun haƙura sun bamma wannan gangan jikin ta koma kayan aikin shaidan watan hazimu wa takhruju min nash'atil mulk wa alamul insan sai zama an yi galaba akan ta sai ta fita daga wannan duniyar ta jikin dan adam wannan duniyar wata hajarat anhu sai ta hijira ta bar jikin mutum wata su bahu hazil mamlaka khasa bi shaitan sai mutum ya zama duniyarsa gaba ɗaya ɗan bamma shaitani yana siffanta kamar wata gwamnati ne shi kanshi mutum akan kansa wata duniya ce to sai wannan duniyar ta mutum ta zama ta shaitan zalla ba abin da zai bayyana daga gare shi sai shaidana da shaidanci da aikin da zai kai shi jahannama fayar ta fiya saboda haka sai shaidan ya zama gwamnatin ta zama tashi a ciki zai dinga kiwo well up ya yi wasan shi wa huwa allazi aqsama minz al-azal kuma shi shaidan shi ne dai wannan da tumfil azan ya dade da rantsuwa ala an yakuna aduwwan lil insan zai zama makin dan adam waye jiri minhu majarar dam kuma zai gudana a jikin dan adam saboda hasadan da yawa kakanmu annabi adam a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudana min al-uruq daga ainihin jijiyoyi li yukhrijuhu min rahmat rabbihi ila mawatin iqabihi wa azabihi dan ya fitar da mutum daga rahmar ubangiji ya kai shi guraren ukuba da azaba wannan idan mutum ya kuskure ya ki dagewa wajen kalubalanta duk abubuwan da suke saba wa shari'a abinda zuciya yake raya masa na sabo da aiki mummuna wanda suka ci kawo da neman yardan Allah to abinda yake faruwa kenan idan har ya zama mutum gaba daya ya zama kan aiki wa amma idza khaba al waham li hukm al aql amma wahamin nan da yake sarrafawa mutum dubarbaru da ayyuka ya zama da a yanzu yana ya kaskanta ya miƙa wuya ga hukuncin hankali wa shar'i da shari'a wa kana harakatu wa sakanatu ya zama duk wani motsi da yake yi muqayyadatan bin nizam ya kayyadu ya damfaru da tsari wal aql wa shar da hankali da shari'a to in ya zama da haka al'amarin ya kasance fa innal qutl wahima sawfa takunu mu'tamaratan lil aqila to sai zama qutl wahima wacce ke haifar da dubara wajen sarrafa juz'an gaban mutum sai zama tana karban koro ne ga quwwa aqila wa tatahawwal hadhihi al junud kullaha ila junud ar rahman to sai dukkan rundunar sai su koma rundunar Allah subhanahu wata'ala sai zama na shi ya zama bawa daga cikin bayan Allah faqad asbahat hadhihi al mamlaka mamlakatan ruhaniyya wa aqlaniyya to sai gwamnatin jikin mutum ta zama gwamnati ce ta ruhi da Allah da hankali walam yajid ash-shaytanu wa junuduhu ma hatta qadama lahum fiha sai zama shaidan da rundunarsa ba za su samu gurin da za su taka a cikin irin wannan gwamnatin ta duniyar bawan da ya yi jihadi ya yi nasara ya yi galaba a kan shaidan ba sai zama na baya da gurbi a gurin sai zama duk abin da Allah ke so shi ne sansa abin da yake yi na neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ne. Kenan akwai aiki da ya hau kan bawa wajen yin muƙawama don isa zuwa ga wannan matsayin da zai mai da gwamnatin samuwarsa da jikinsa kayan aikin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma sai da jihadi, sai da fito na fito da zuciya da soyayyacin rai. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana wajen cimma wannan hadafi din. Mulama ayyawa izina za ka ga nan a cikin karatun da za mu kawo na Ababil akwai irin wannan shaidani wanda yake kawo misali ga wani dan uwa ya bar tafiyar kafi amma shi a ganansa ya dauka cewa tafiya ce irin ta yan siyasa don haka duk yanda zai ya dakile ta ya hana ta bunƙasa ya yi makirci da sharri wasu yan uwa sun zo sun yi tattaki daga nisan duniya sun yadda da shi cewa tsohon ba su san cewa ya riga ya bar tafiyar ba wanda har gobe akwai waɗanda sun dage ba su tafi ba amma suna cutar da maulama amir wa izina da miyagun maganganu malam a kan shari'ar da ta sace la'alla wasunsu bisa jahilci wasunsu saboda san zuciya wasu kuma da gangan irin maganganun da za ka ji wai ɗalibi ɗan makaranta ne yake faɗi dangane da maulama amir wa izina a kan shari'ar da ta sace saboda ya saba wa san zuciyar shi yana so ya fito ta kowane hali ko da kuma a kan hisabin karatuttukan da za a zo da zalincin da yan maja suke so ya zama na sahar addini gaba ɗaya a ƙasar mu ta koma ta yan Banu Umayya sakamakon haka ne yan siyasa suka mara musu baya da goyon bayan ƙasashen iyayen gidansu na Turawa Allah subhanahu wata'ala ya karye waɗannan mutanen koma waye ya gaggauta fito mana da maulama amir wa izina mu saurari karatu duk da ba mai tsawo ba ne wannan karan na maulama amir wa izina al-ababil ala jamajul ma'ajil bangaren lafiya mallam Ishaq Azari bangaren lafiya dakta ko to ina yake dakta mallam Ishaq Azari likita tubarakallahu ko bara ya zo wata mako da uniform din sa ma ya zuye yayin ta jihadi ana ka ga rauna dan gyara shi mallam Musin dan gyara rauni ya guwa dan gyara amin ya rabbi amin sannu dakta tagabbalallah sannu dakta Malam Mustafa likita doktor Maji Alhaji Ishaq Azari Maji Malam Salisu Abdul Qadir Azari shi kuma shi ne min Maji ne shi matu Allah ta'ala diyarka a ɗan kula da rawanin yana yin ƙasa sosai dinga daga shi sama suwa azari hasbunallahu miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ɗari da hamsin da takwas Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya karɓa na'am na yi wa mutanen Maru Malam Yaya da jama'ar Samaraba da zuwa da dai sun kafa sun koma saboda nisa Allah ta'ala ya kai su lafiya ya ba su ladan ziyara Alhaji Umar Funtuwa shi ma ya zo ya tafi saboda uzuri Allah ya ba shi ladan ziyara kawai mutanen ya sunan garin nan ne wanda suka zo jiya su ma mota wanda suka makara wajen ran juma'a sun zo ayari guda eh ya wuri ne ko ina jihar Kebbi ƙarayi jihar ƙarayen local ƙarayi ta Kebbi sun zo mota ta ba su ko kudi a ci suka samu wata matsala amma dai da ƙarshe sun samu isowa a makari saboda haka abin da ya samu mutanen an kuka san tabbar abin daga nan abin ne ya shafi wani mutanen karayi muhimmi ne ya kamata a yi tambayi a kansa mutanen karayi jama'a ta cefi ba karayi ta Kano ba sun zo mota guda matasa suka zo ne musu talkini da niyyar su ta azzikiri da su kuma a mustalki ne kamar da ake kowa to ya zama na a irin mutanen da suka sami tunanin da ya same su suna da tsohuwar lamba ta ɗaya daga cikin su ya dinga gasa su ya dinga kaɗa su ya dinga wasa da su ta yadda suna garin nan ya can da su ya kaɗa su can har aka tashi zikiri to su samu su zo a gaisa ba da su to abinda yasa na gana faɗa saboda irin wannan ɗin ba a san adadin yanzu wanda sun yi ƙarfin ran sun ƙara so da ba a san an yi ba tun daga cibbi suka to ƙara yi ta cibbi suka zo ɗaya a cikin waɗannan bayan Allah da har yanzu kenan su ba su ɗaure ba su kwanci siddi na cutar da tafiya ya dinga kaɗa su saboda mutane da yawa suna faɗan lahira a baki ba su san gaskiya ba ce mutane su ba uzurai da nauyi da iyali su taho ka dinga kaɗa su a waya ga su a gari in ba za ka kai su gu ba su su nema to a ƙarshe dai sai bayan an tashi suka sami wata waya sannan aka gaya musu suka same ni jiya suka same ni da daddare jiya da safe na gaisa da su hikimar faɗan wannan shine duk wanda ya san a irin wannan wayar agun wasu mutane irin wannan ya kamata su san me ake ciki ba daidai ba ne a ba su ci gaba da wahalar da al'umma ko su dinga ƙoƙarin kaɗar da su da raba su da tafiyar Allah kullum abin da ba mu da matsala kullum ina faɗa aikace kuma ina aikata da duk wanda yake kallon bai gamsu da wannan tafiya ba ba mu taɓa cewa da mutum duk balle a yi rigima haka ne to tun da tafiya ta baka ƴanci ka yi hukunci da kanka bisa ƴanci ka fasan Allah ko ba zai baka ba san da ka cutar da ita ba tare da cuce ka ba duk waɗanda suka daga karan hancin nan ba wani ɗaya da zai ce mun bi shi da wani ƙulli na neman ina ya kwanko ina ya tashi don mu nakasa shi saɓanin yadda shi ɗan ta'addan da ya yi musu wannan birin-birin suka faɗa shi da shi aka yi wa wannan da zana nan ana wani labarin da waɗanda aka yi hakan da su amma alhamdulillah Allah ya tsare mu daga irin wannan ba ma sha'awar mu to amma fa yadda muka gaya ma kana da ƴanci ka sarrafa kanka ko ka zo ko ka tafi haka kuma ka san mu ma muna da ƴanci na ci gaba da yin tafiyar mu ya kuma zama haram ga wani ya cutar da ita abinda za ka iya yi na takarrufi da ƴancin kanka ba ana ka ba da ka ce ba za ka yi ba wanda ya ce maka sai ka yi da ka tafi ba wanda ya bi ka da wani ƙulli don haka binmu da ƙulli wannan haramtacce ne kuma Allah ba zai bari ba duk wanda ya tafi mun bar shi cikin ƴancinsa ya tafi haka aka yi in ya ce ga wani abu ɗaya mun mai to wata shari'a sabuwa ta hau kansa tsakanin mu shi a lahira ga wani abu da muka yi mai dan ya bar tafiyan nan ya zalunce mu to amma mu samu mutum yana ci gaba da irin wannan kullun dole mu yi bayani kuma in ma abin ya matsa za mu yi daukan mataki akai dan wannan wanda yana abin za mun ga dama za mu daukan matakin shari'a kan sa dan amfani da sunan tafiya dinga zawo hal da mutane to amma ba ta kai mu gaga muna jan kunni kar wani ya kuma maimaita irin wannan ka tafi kana da yanci ka tafi mun kuma muna da yancin mu ci gaba da tafiya ba ma na dan ka ba tafiya dole ka tsaya ba yancin ka bane ba damar ka bace wanda ya ga zai tafi da ra'ayinsa kamar yadda ka tafi yana da wannan yanci amma kaiwa wani ta lalace sai ka raba shi da ita to mu kuma nan muna da yancin mu kare kanmu wanda duk ya kuma irin wannan ta fito wallahi ba za mu bashi ba za mu ga matakin da zai na damar yi wanda duk ya kuma ya karmu yi koyo mana sunkuru abinda ba hurumunsa ba wallahi ba za mu bar shi ba mutane da to su shida ko su bakwai haka suka zo duk magidanta ne suka naka tafiya ɗaruruwan milamalai suka zo amma suka haɗu da mugun hannu suka faɗa mugun hannu wannan sanarwa ce ga dukkan yan uwa musamman na nesa masoya su sani ba duk wanda a da suka san ana cewa jiki na yake cewa ai yanzu yana jiki na ba akwai wanda guguwa ta rufa da su muna musu addu'a Allah ya shirye su to idan aka je kakkigen irin wannan a nusar Allah kai ne gatan mu ka ci gaba da tsare mu duk masu cutar mu Allah kamar da cutar kansu kullum muna fadar wannan Allah kai ne shaida harshe da zuci bai cikin tsari na cutar wani a aikata bana tunani bana aikata aikace in cutar da wani to ko wallahi duk wanda ya daura kamar cutar da ni Allah ba zai bashi ba a zuciya ta ba tunanin haka a aiki na ba tunanin haka ka daura a ranka wata sutura da Allah ya mun ta da ne ka sai ka ga bayanta to ina ce ma ala kulli ban bata li hasidan atadri ala man asata al adab asata ala Allah fi hukmihi alayya wa lam tarda li ma wahab ba da ni ka daura fada ba da wanda ya yi min abin da kake wasa da ka daura fada ban sa shi ba ban isan sa shi ba kai ma haka ba ka sa shi ba kai ta kuma ka ala shi ba abin da za ka yi ɗaya ne ka nema in kana da hankali amma ya yi ka ce sai ka hana kai wayi wa kake ba ka isa ba wallahi kai ka nan rigima ka ɗauko kanka ja abu ɗaya za ka yi mai karo kai ma yi ba wala ta kun hasidan shakhsan halali ali سل الإله الذي أعطاه يؤديك كيف يقول كتير ويتن لنا بات في أقوى زي بات قسط يا كادب وأكرم باو بان يشبو تفيا دانك بالليل بتدانك وما وانا بيكا جيغان دانك يشبو زي أفن كابو تقوى دانك يشبو تن دي تيغا با كي نمبا دانك يشبو دانك يشبو ما با دانك يشبو يا سنباتي يتيغا با سيكا أقرأ mutane da yawa yi cigiyar su ma in sauki ne da su da kake ganin Allah ya tara su kake ganin yuwar saukin ka fata Allah ya ce tara in bai tara ma ba kai suka tara su in banda Allah ya tara ba wanda ya isa ya tara haka ba wanda ya isa ya fata shine aljami'u shine alhashiru shine alnafi'u shine addaru shine almu'di shine almani'u jahilci yasa wasu suke kallon wanin sa in ka san shi ba za ka kalli wani ba shi za ka kalla ko me ka jero wani abunsa bai kai ya fi fushin sauro ba in ka san shi ba damuwa za ka hana idan ka bacci ka hana zuciyar ka nutsuwa ka kunna wa kanka ciwon hasada ta cinka ka daura rigima da wanda ya fi karfinka ya ce da halittar ku da rasar da ku duk gaba ɗaya bata wuce kyautawar ido ba ko kuma mafi karanci da gasa au hi aqrabu illa kalamtin bil basari au huwa aqrabu wa in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid وما ذلك على الله في عزيز إن يزو تبي دكو تبع يجي يزو دا وسو صحابة دي بل ينهك يجي وانا بن نونا وابني أبونا تنكاية دا ودن نمعين سيدا سو ما كانا داري جمع رسوان نمكو مكايدش تاكماتك كاللوة دن ساركين ديكي إروان يجي دا مامي قوباي وإروان يجي دا أبني سيدين دي غير ما يبا تيجي إروان دا زيو ويكي نمكو كدورة دمارة taya sar wanda yayi wa daura damarar rokar girma in ya ga damar yi ma sai ma amma baka sani roka ake ba sashi ake ba ka san wannan ba dabaru ake ba ba fulan ake ba in fulan ake wala ba zan iya hada mutum uku a gunnan ma in fulan ake wace kai san wannan duniyar nan da yake shiga garuruwan kuna ga kullun gyara sunan ake sunan garuruwan ba mu sani sai ne tana sayar a dinga takikin sunan garin yadda za a iya fada a yanzu muke cin sunan garin ruwan mun san yadda ake yi sako waje balle ka fito da sako ku kana shi waje kana wahala ka ji da kokawar daddawa da kukan gidanka ta kana rigima da qayyumu samawati wal ardi yana zartar da hukunce hukuncensa a halarar kisa da buwaya kai kana nan da wani kwakwalwar mashina a kanka kana ta baka hana shi tasarrufi kai wa kanka nasiya kai wa kanka fada muna jajantawa mutanen karai abin da ya same su muna musu addu'a zaman a tsari a cikin mizanin hasanar su muna nasiha ga waɗanda suke irin wannan abuwa su tsaye da wannan abubuwa ku shagala da kanku fada da cutar da sabul kafi kun yi iyayen da za ta rushe da ta rushe ba ku ba waɗanda suka sa kun ma sun gaza balle kuma abinda na faɗan nan sanda kuke cikin sutura da Allah ganar da ku da ba ku tanka wannan da ba ku taya wannan sa suna da aka yi muku kuma kun shiga rantsin yanzu na faɗa muku ban haɗa ba ni kai na faɗi san fasa ba ban san yadda kun nan ya haɗu ba inda ni na fasa sai ka fasa da ni na tara sai ka fasa kuma san da nake faɗa gani suke ƙarya ake wallahi ban tara ba ban san tara ba dabara ko bace isa ce ba fullan da wayo ba su isa su yi ba dan haka ina da maimaita ta dan tun a lokacin an ce su wai abin da yake wasu ciwo shine in ce ta Allah ne tara ba ni fasa su shi wai wasu ne su tuce su ta murtiki na ce wasu su isa ba shine suka ce to bari mu fasa ka gani ko kun gashi to ba sa mutum zai ka fasa ko ka fasa kanka Allah ya taba tara ni ya fasa baya yi wani hana baya hana wani bar in yace i babu a'a in yace la babu ne cewa na'am kana da tan wasa ne wannan zancan to gwada saboda girman ma'aiki saboda girman ma'aiki masu shiri wanda Allah ne fushi da su a cikin mu ba ma cin kowa shiriya ta hakika muna roƙon Allah wanda ya ga zai shiriya a cikin su ya shirye shi walillahi alhamdu barakallahu kaji kaji ba wala wani mutum jama'a mai maganar nan muqaddami ne azari yadda cewa ko a shekaran jiya sun je wani gari kawai aka zo matasa suka baibaye su kuma suka ce mu duk yan asabul kafi ne sun ji an ce ga yan asabul kafi da gazan suka zo suka baibaye su yace garuruwan nan duk sababbi ne da yazo da su yanzu nan to wa waɗanda aka nuna ce hadda limamin gari guda limami ne na gari guda aka so shi aka nuna to ga ce ne wannan nan nan yace alarmomin yankin su duk a karkashin su kuma yanku kuma fa kowa sanin babu wata dabara ko wayo ko wani sako ko aike daga gare ne dan ku shigo tafiyan nan Allah shi ya san ta yaya sakon nan ya je kuka biyo wannan haske kuka zo ba mu sani ba to wanda yace zai ko zai tara wannan da wa yake rigima dan Allah to shi ne abin da muke son jama'a su gane su yi harkar su su bamu miji da kanmu Allah ka iya mu bakin mu Allah ka mai da su lafiya nan barakallah mun samu hasbunallahu miliyan 1,500,000 daga bajuga Allah ka saka wa mutum bajuga da alkhairi ka karbi addu'a an samu Abdul Jabbar gun Malam Muhammad Baju ga Allah karaya shi kai masa albarka. Malam Bakura Baju ga Allah ya mai tsara rasuwa muna addu'a Allah ka ji kanta, Allah kai mata rahma, Allah kai mata gamara. Nam to Hadija muna da nadi waye za a nada shine wani Malam Husaini a matsayin wa'izi a samun kasuwar rakimin garin Hadija waye mai nadi. Bismillah to na rawanin a kawo rawanin tumanin nan gwani Izhaka Maiduguri ya kawo ziyara, ina masa maraba, ina masa addu'a alkhairi. Allah ya kai shi lafiya gwani, ka zo lafiya gwani, sannan ka da zuwa gwani. Na'am muna wari duwanu Sadio Rogo marhaba da zuwa, yadda ka zo lafiya Allah ya baiki da kai lafiya ya ba da ladan ziyara. Muna yi wa Ukasha Rogo maraba da zuwa, muna fatan Allah ya rika masa aikin da ya samu. Muna wa mutanen Maru muna addu'a ga Abdul Jabbar Muhammad Lawali Maru, addu'a Allah ya raya shi masa albarka. An samu Nafsu Zaki Abu Muhammad Awali Maru, Allah ya raya shi masa albarka. An samu Muhammad Al-Bakir Abu Muhammad Maru, Allah ya raya shi masa albarka. Shine ai addu'ar, Allah ya yi musu albarka. Adu Abdullahi Maiduguri ya zo ai musu talkini. Maraba da Adu Abdullahi Maiduguri, marhaba. Za ma talkini yanzu in Allah ya yarda. Za mu fara da talkini saboda na nisa mu ba su damar tafiya. Na'am. Sai na'am. Muzammil Sakkwato, Muzammil Ibrahim Sakkwato. Ya bude santa ta yada karatu, to Allah ya masa albarka. Allah ya dafa masa akai. To ya jama'a za mu yi talkini ga masu karɓar wurudi saboda na nisa. Ina amsa gaisuwar Malam Bello limamin masallacin garin Wakkaltu. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Jama'a masu talkini za su rinsa yi domin su karɓa ilala. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انك بعثت رسولك لهذه الكلمه وامرته بها وعهدته عليها الجنه وانك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شافينا النظام تاشي الدعاء تمين. نعم ايه يا ربي يا رحمن كاكرما لإبراهيم تابعنا أنه وأننا ميابو ماسو دوك متاني. الله تعالى كبيناتا كأنك صريتك كاريتك فتولي تسكن كل وكا كما نماغل وانا مصيبة كيا يوانا بلاي كشري ماسي وانا أبو كما نماغل وانا النوبة. نعم na wa ilma izun mu Malam Hussein izini na fara karanta littafin Waqfatun ma'a Salafiyya fi babu ma'rifati Sani Azza wa Jalla. Da fatan Allah ya rika ma, Allah ya bada iko ya haska hanya, Allah ya bada taimako. Na'am mutanen Kufa sun kawo ziyara ta karkashin jagorancin Malam Dawud Kufa ina suke su ne suke shigowa to muna wa jama'ar garin Kufa karkashin Malam Dawud Kufa Maraba kun zo lafiya to lalanku to marabanku yadda kuka zo mana lafiya Allah ya mai da ku lafiya ya ba da ladan ziyara Kufa ina take dai ji ce jar Kano kenan alhamdulillah marhaba na'am abin da yasa nake tambaya na san akwai Kufa a Kano kuma yanzu kun ga na karaye nan je da Allah tukance da ni karaye ina nace karaye wannan ta nan yamma to sai da jana magana kwana sai ne mamaki abin nake cewa da shi mota lalata ta ce ai saboda ni karaye nan ce ai ba ta nan ba ta kebbi nace akwai karaye ake fito ban taba ji ba sai jiya sai jiya eh to yasa din an ce ko na san akwai garin a Kano na kan sake tambayar na ina dan wata kilba na jihar Kano amin ya rabbi jama'a ku da 262 amin a'udhu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa bisultan al-qadim min ash-shaytan al-layin ar-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah wa ali wa sahbihi wa man bi ihsani wa ala ابن تيمية والهجوم ولا سيدة النظارة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل إذا من بياني كان قريات 22 ابن تيمية يي تعفو 52 ابن تيمية يي كما أكركش مي فرمتي كان إرمان ذن الله لبن مصيبة سكينة إيه. كما إن النبينا دي درجة بند بند يبتد أكد جنسة كون كتد جنسة to kaga wannan ne akwai alamar tambaya ta sabbin annabi sahabi ya rayu da nan ce wannan haifar sai me yasa shi kake keta shi ko me yasa aka sa kare zukatan jama'a keta dan annabi ba sa jin komai yanda da askaladi ya ce wanda ya kashe Husain da sukani da cewa wanda ya kashe Abubakar sukani duk duniya da ta hargitsi Husain sahabi ne kamar Abubakar da Abubakar bai fishi da komai ba su kufa kuma sannan shi dan annabi ne da kuma nan ya ga Abubakar kuma da an ce Abubakar Allahu sallahu ya tsama da an ce Husain sai ka ji laqas wannan kuskuren muke zan a gyara yana keta na Fatima bai da aidi gun al'umma musulmi ya keta na shi ka ga bore shine musibar ko mai girma Aisha ta yi Fatima kun su ba ce sahabiya ce kuma ta riga ta sabanta kannan ta riga ta shiga musuluncin nan ta shiga musulunci tun ba ya fi da na Aisha wannan martaba ta zuba tana da ita sannan tana fifice ta ta jinin annabi ne cikin ta duk iyayen gidanmu ne iyayen ɗakinmu ne amma ya kamata a gyara wannan kuskuren ya kamata a gyara hadisan da yanzu nake kawo muku ku fahimta da hadisi ya taba sahabi da sun ci tunanin gyara shi ko kau da shi ko canja fassarar sa amma nan annabi ya taba shi yana shi a haka yanzu Ibn Hajar yana kare a ce maganar da na Aisha annabi ya kiba kuskure ce in aka musa kibar an taba na Aisha a muqabilin ne yana wasarta maganar da halin bunsuru yana wasarta shi da sifofi iri a ganin sa kuma wanda me yake kare na Aisha yake kenan za su iya layya da mutuncin annabi dan su kare na Aisha aka fi ne wannan ai layya da kowa a kare annabi shine daidai amma aka fi suke ku kula tun da muka shiga karatun me yake tumurmu sa mutuncin maki dan me ya kare na Aisha wannan kuskuren muke san a gyara in za a kare na Aisha sago maraba marhabu lali amma ba tare da ya gar mutuncin maki ridin farci ba cikin duniya na Aisha zambar biliyan bai kai Muhammadu Rasulullah gaba da gabanta babban ce amma gaba da gabanta ya ka ta take ta annabi dan ka kare ta hauka kake to ku duba dai yanzu ina fatan kun je aikin da na ba ku satin ran juma'a an koma an samu ina zaton watakila da na ji bayani inda ba a samu ba haɗama fulanan ƙaluhu fassara ce da ƙarnin uku da rabi tsakiyar ƙarnin hudu ce nan ta samu ba wani littafi da ya girma tazibul lugha da kalbar ta zuci nace a tsaya da tabbatarwa dai abin da na samu kenan zuwa yau banji naji shiru shamila bata fado na busafin wannan computer bata fado na busafin wannan ta da cewa da hannuna ban taba ta ba balle in tambaye ta amma da an samu da zuwa yau kaja ko zan ji agun kuma masu haushi da sun dauka kina an duwa abin da na faɗa shine gaskiya kalma ce da tarifi ne da ya faru karnin uku da rabi nana cikin karnin hudu haka ne kenan gudun jiddi ake na me nana shedda Allah tabbata gare ta ta faɗi cewa dalilin yin sallar annabi ta nafila a zaune karya shi akai to me yasa suke koye wannan zance sun fi kishin wannan suka karya annabin kanshi da aka karya da aka ba su masa an karya shi ba amma suna kishin wannan suka karya shi shine zancen mu ko muna cewa wallahi duk wanda muka san shi yayi wannan za mu karya shi ba kishin sa tsakanin mu mu da shi tsakanin mu da shi fansa ce kawai san mu karya shi mu rukurkuza shi mu takarkaza shi ko kuma kishin waye ya karya suke ba sa san ma a san an karya dan kishin wanda yayi wannan ta'addanci ya samu ke cacin daga duniya araba kowa wani mawaki na kowa ya kama nasa ya danka ni dai rasulu shine nawa yana manzo rasulu manzan baiwa ko gurbanta ba kowa ya kama nasa ya danka ni dai rasulu shine nawa a zamanin yan ushaku ne kowar waka ce wata fil ta yan ushaku ce ba ku zanta ba sannan ba yan majalisi sai yan ushaku ya jama'a ina fata an ji an duba kenan dai karya na an karya in ka musa ya za ka yi da wancan riwayoyin da suka zo ha suna cewa doki ya ka da shi a an hankado shi daga doki hankada ta karfi ta kai ga a boye-boyen nasu ya abinda suka faɗa ba dole zama duk aka faɗa ba amma dai sun yadda cewa gwiwar diddigansa sai da ta rabu da ƙaurinsa sun yadda da wannan amma suna kishin wanda ya yi wannan abu Allah kalluwa ya yi ba ka ji magana ma yanzu kuka ji ta saboda da ake ta banke ta kwata-kwata a karatun suna da a wannan zancen ne su tafi wajen magana kasan nikewar da ya fi kiwon da yake karkashin kasan nikewar shi ne abin da ya dame su a matsalar ai aika aika kan manzon Allah irin wannan sai yanzu kuka ji ta da ne kwakwale-kwakwale na haɗo riwaya da riwaya na kamo can da can bayani na ranar juma'a zan tura gaba ya aka ta buye me yasa aka buye kuma me ya gaskiyar magana shekara ta biyar da hijira aka yi wannan ko shekara ta tara da ya kuma za mu tantance a wace shekara aka yi sannan bayan nan mu tabbatar da hujja ta tsaya wannan hadisi yana tabbata mana ba batun kiba a cikin maganar daina tsayuwar ma'aiki ko ku ba daina tsawabar rage tsayuwa rage tsawon tsayuwa duk ba ma maganar ga yadda take ya rage lokacin tsayuwar ya rage yana aya kamar 150 a zaune sannan ya miƙe ya ƙarasa raguwar ya ruku'u aka cika duniya da ya kiba ya baya miƙe amma karyewa yi karya shi kuma aka yi haɗamawun nasu karya shi aka yi karya mummuna mai haɗari ba kuma karya shi aka soya ba ransa aka nema abin ya ƙare a karyewar ƙafa da gocewar diddigi da saƙulewar fatar kwifin dama da wanzuwansa kwana 30 yana zaune a ɗakin jinya bisa ko ƙasa ba kwanansa 30-29 yayi kan ya sauko aka juye aka rufe zancen ya koma magana fushi yayi da matansa fushi hukunci a riwayar kai da za ta abu an dawo da shi karye kuma a fushi yayi to su suka karya shi amma da na fadar a cikin Madina abin ya faru aka a kan doki a cikin gidansa yake a kan doki aka hankada shi kan kututturen doki abin nan har jaya zai haɗu tsakanin ya ci tafiya an ya fado daga doki kan ku tittire yayi irin wannan lahani guri guri kuma sannan fushiye da matan sa ya kaurace musu to yaushe akai ya akai hakan ta faru a cikin gidansa ya wuce lizar ya fado kan ku tittire yan fushi da matan nasa aka fito da shi ya jiya kwana 29 bai sako ba ku dinga tsoron Allah ba ai bakariya suke ba ai ba aka kai ba an ji zancen ne an binne shi an an kirkin karya karya shi ta kai alayhi salatu wassalam shine abin da ya faru ya kwanta 30 kafin ya fara iya sakkowa daga sama to ku auna in fushiye da matarsa ya zauna a sama sai ya zauna kwana 30 sallah baya fitowa masallaci a gami duk fushi da matarsa juma'a baya sakkowa hudubar juma'a girman juma'a baya sakkowa ku tuba ruwa za ku ga sun fada bai sakko ba tunda aka hau da shi sai da ya kwan 29 duk a fushi da matarsa aka ta faru ku dinga tsoron Allah ka dawo ku da shishigin ku ga Allah kai yawa rainin hankalin ku ga bayin Allah yayi yawa in fushiye da matarsa to kuma wace hujja ce za ta sa ya kaurace wa sallar jami'i kwana 29 ya kaurace wa juma'a kwana 29 ya kaurace wa duk wata wazifa da Allah ya dora masa ya tare a cikin mashruba kwana 29 kuma kuma ku fada daga gidansa aka fito da shi da larurar nan ba kawo shi aka gidansa rangaranga a hannu kuma ku juyar da abuci sabani ne shi da iyalansa ya tare a cikin mashruba ya kwanke wata guda tam kafin ya sauko kasa yana zaune sai dai yana sallah ana jiyarwa na waje suna bin sa haka fa akai wannan kwanukan kuma na faɗa muku ran na tabbata an duba an ga magana da kun ji haushi sun cika garin da shi da an ji babu da garin ya rituma ne to za mu matsa ran juma'a gaba da haka شابي نقري بيد شابي جزء ندى مقدمة الآذفة جاء الكلام عن قول الحلي نكام قلنا اللي تشب من هاجن سر وجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيوا سروي توباكي دا النبي عليه الصلاة والسلام ياتي يا فاطمة إن الله يغضب بغضبك ويرضى برضاك ياتي فاطمة الله إلا فشيد فشينك إنا جاء يدرك فقال ابن تيمية عند الرد عليه ابن تيمية فتاقوم مساردي جزئي نهدو شافي تريفيو دا 48 من هاتو البدعة هذا كذب يتشي ونن كرياني ان فاتمة تبشي الله نبشي كرياني ما روازان النبي صلى الله عليه وسلم بسر ويتوشي بدقاء النبي با ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعروفة بأسان شفا كون التافي سناني لقل تفن حديثي وقلت في نقد ذعني قوم ورور ونن الرياء وتاسا نتشي لا شك أن ابن تيبيا لو كان كمدعة atba'u sadikan aminan tiban kulati ko shakka babu da ibnu taymiya kamar yadda mabiyansa suka yi ta'awar cewa shi mai gaskiya ne amintacce ne a duk abin da yake cirowa ma ajaza li nafsihi an yaqula fi hadha alhadith as-sabiqi la yu'rafu fi shay'in min kutub alhadith al-ma'rufa da bi halatta wa kansa ya fadi wannan kalma da ya fada akan wannan hadisi ba cewa babu wannan hadisi a dukkan littafin hadisi sananno da bai faɗi wannan ba ko mawjudin fi aksar min 20 kitabin min kutubil hadisi al ma'rufa halin ka duba zaka samu littafi mu'tabari cikin umma to sama da 20 sun kawo hadisin musnad na abu ya'la akwai magana ciki wannan ba littafin hadisi bane ba sananne bane mu'jamul kabir na tabarani akwai ciki ba littafin hadisi bane mustadraku ba littafin hadisi bane al ahad wal basani na ibnu abi asim ba littafin hadisi bane to duk akwai zakhairul uquba ya kawo ma'rifatus saba na abu nu'aym ya kawo subul huda na salih ya kawo al-mu'jam na ibnu sunni ya kawo ash-sharaful mu'abbad na abi sa'id li abi sa'id an-nisaburi shi ma ya kawo ya ruwaito ciki al-khasasil kubra na suyudi ya kawo tarihu dimashka hadisin na ciki ibnu asakir shine tarihin tarihu dimashka na ibnu asakir ta akhbaru qazwin na abi zur'a shi ma haka ya kawo shi a ciki mu'jam na ibnu an-najjar ya kawo shi usudul gaba na ibn al-asir ya kawo isaba ta askalani duk sun kawo shi kace babu shi a kowane littafi duk sun kawo shi na laga zabu kika da biki wa yarda bi kace babu shi a kowane littafi sanan duk ko wadannan sanannu a daidai lokacin da zai kama hadisin da shi kuma babu a kowane sare nawa muka kawo ba alafawan suna ina ba su ji mu bane in akwai su ce gashi man ba dole suka canja layi ba sakawa abu ɗaya ban da nace biya ce akwai babu a ce gashi akwai kenan babu lego ko ya ce babu nace akwai su ce babu ba su isa ba ƙarya suke to aina sidiku fadlan anil amana mimma yatimin man yajru fi yaki hadha hadisi sabiki ina gaskiya ballanta da amana ga wanda ke iya karfin ran ya ce da wannan hadisi la yurafu fi shay'in min kutubil hadisi al ma'rufa ba a san shi a kowanne littafi daga littafin hadisi sanami wa huwa mawjudun fi jalil baraji sabiki dhikrwa bayan hadisin gashi a duk littafin da na faɗe su وأين الصدق والأمانة عند من يجرؤ على القول بأن هذه الكتب وبأن هذه الكتب ليست من كتب الحديث المعروفة إنا غسكيا إنا أمانة كم هي كرب الرن يشوف أن التفاف بل التفاف حديثي بلي إما التفاف حديثي بلي بل التفاف حديثي قد الدنيا هنيا ده أبو يا لاي بي وانت ترى حديثي تام الدنيا هم بلي دي كم أكفاني hanyar da tabarani ya bi ita abu jamnasa ita ahmad dan hanbali bi hanyar da hakimu ya bi ita buhari ya bi to in wannan suka zo ba tukan hadisi ba su wadancan bai mai da suna hadisi babu ba saukacce daga sama dukkan su malamai ne kawai suka je zauruka suka karatu suka talifi aka buga shikenan kowa gaskiya sa ta kwace shi mun samu gaskiya a kowanne mun samu ƙarya a kowanne shikenan mutane ne su kamar sauran mutane sai dai masu kokari wajen hidimar ilimi kuma Allah ya saka musu da khairi alkhairin su kuma abin da ya bayyana yafi sharrin su yawa daidan su abin da ya bayyana yafi kuskuren su yawa yadda hakimu ya kusakurai a talibin sa haka Buhari yayi kuma da kali ato inda dai yanzu wannan hadisi da aka ruwaito ai kun ga kamar shi hakimu bai kawo shi ba inna al-mautu la sakaratin wallahi ma inna la sakaratin babu inna al-mautu la sakaratin cikin sa kadai wannan aka tsaya kuskuren Buhari ya ishe shi sai dai neman alima masa gafara ka kiya da ko duk a ruwayoyin nan kowanne mafi yawa man da su kawo inna al-mautu la sakaratin sun kawo ɗayar riwayar mai cewa inni banda Buhari shi bai gai ka mai dan sassaucin ba mai zafin ita ta inganta ka ce ba kuskure a Bukhari ko a karatun gobe insha Allah juma'a ne zuwa za ku gani sai bana jalle masu wannan cika bakin komai na Buhari ya inganta Allah sun fi kowa sanin ƙarya ne gu nawa za ka je ya ce kiga ta ba bai musa ya musa hadisin ko wanda za mu yi za ku ga da yadda ya musa wa hadisin Bukhari da isnadin Bukhari ya ƙaryata zan kawo muku ku je kuma ku duba za ku ji tsayi ba za karatu ne za mu yi mu gaya musu wajen hadisin da zan duke gaya muku akwai kwalwar daka game da maganar cewa annabi yana kwanciya da mace sha biyu a dare ɗaya masharranta maƙaryata wallahi kuma sun san ƙarya ne maganar zan nuna muku shi yasa kuka na ce musu masharranta wallahi sun san ƙarya ce na rantse muku kai a tsari na ba sai na rantse ba dan kun san akwai bayani amma na rantse muku wallahi sun san ƙarya ne amma suka ga ba komai suka rubuta dan kawo muku shi muna jin kin sarkin kauce-kauce da lankwai-lankwai saboda gariwa rinki ɗaya ta ce mace tara ce ɗaya ta ce sha biyu ce rauni ɗaya ne balle a ce ko lokaci daban-daban wasu ga kwarin nuna kafin a farkon hijira ne matansa sha ɗaya tara daga baya suka zama sha biyu ya zama na kenan tun farkon hijira har ƙarshen hijira aikin kenan kullum da daddare kwanciya da mata shi ibn Hajar da bakin sa ke cewa a iya abinda tarihi ya nuna duk da kan shi karatu cikin karatu amma dai ya riga ya faɗo in karasa shi da kansa ya ce a iya abinda tarihi ya nuna mata sha biyu ba su taɓa haɗuwa lokaci ɗaya a gidan annabi ba yayi ta bayanin aurensu da yadda ga wanda suka riga annabi rasuwa ga waɗanda ya riga wafati ya ce to dan haka kenan a ƙarshe fitta natijar ba su taɓa haɗuwa sha biyu ba iya karfar da suke mafi yawan adadi tara to ya zani da wannan hadisin da Bukhari ya kawo da isnadin sa da sharudan sa cewa annabi na kwanciya da mace 12 a dare daya kenan ragowar uku aina ya samu su tunda bakin ka ka tabbatar ba a kama lokacin da suka kai 12 nan ba amma ga duk sharudin Bukhari ya inganta yana kwanciya da mace 12 a dare daya kuma ma ba dare ɗaya bai kwanta da su da rana su 12 da daddare kuma kwanciya da su haka riwayar ta ce kun ga sau 24 ke to ina ma lokacin ibadar yake kun ga kenan zaman da aka yi kenan wannan ku rubuta ku aji kan annabun ku cewa da rana sai ya kwanta da mace 12 kuma ba wai sati ko wata a aikin kenan kullum saboda karfin namiji 30 ne da shi a wata duwara ma shi da kansu aka ce ya ce karfin namiji 40 aka ban gunji bai kuma yana alfahari da haka an ban karfin namiji 40 a jima'i la haula wala quwwata yanzu wannan karanta ya za a yi da su surashi za a gyara addini a gyara in za a tace littafai a tace amma ba za a yi ba mu za mu yi wanda ba zai bar shi tasha ba mu dai ba mu yadda ka annabin mu yake ba na su ne haka na mu ba ka yake ba za mu yi bayani na mu ya fi kowa razana ya fi kowa tsari ya fi kowa zafi da tsare mutuncin kai da mu'amala ta cika mu na mu haka yake shi yasa suka rushe wannan hadisi da ce duk maganar da za a nasabta mu kuka ta saba da mutunci ƙarya ake tunda dai waye zo da tsarin raba kwanciya cikin tsakanin mata shi ne jabal wanda duk kuma baya tsare wannan hakin ma zai tashi da shaji da tsari tsari a daira yana can sakar shi kuma ya zama na haka yake tasar rayuwar kamar rayuwar Bunsuru da ta tudu wata magana ta kowai ta zama da mutunci aka nasabta min ƙarya ce shi za ka kiyar dada hadisin ai saboda iya shi kadai zai tona asirin su waɗannan karerai da aka tara su a littattafai jiya wani ke tambaya ta ya ji agun maulidi wani malami yana ta lailaya hadisi yana ta daga murya yana gyara shi cewa matan annabi sun tura wa annabi yasa da na faɗin majtace ta gaya masa suna gama shi da Allah ya dinga musu adalci yana ba su haƙƙinsu na kwanciya na amsar wato yana nan sun inganta yake tambaya ta yaya wannan hadisin na ce kayi garaje yana nan a target ina ba malamai shara su ci kunyar Allah su daina fadarsa su ji tsoron Allah wallahi ƙarya ne wallahi ba a yi ba ba rantsuwa zan tabbatar muku wai wani irin annabi ne wannan mai sifofi mabambanta kishiyoyi su haɗu a mutunta ya fi ku an ce ya fi budu amarya budurwa ko budurwa amarya kunya wanda aka fata lalle za a kai ta ɗakin miji yadda take cin kunya ta sauka kanta ba ta idan ka kanta cikin lukuwa annabi ya fi ta a tsaya iya nan yana cikin littafin da suka rubuta wannan ya zama shi ne a cikin bargo rufe da matarsa yasa magidanciya a ɗakin miji ta zo tana gaya masa sauran matan ka suna cewa baka kwanciya da su to auna wannan zancen dan Allah komai su tsarin mutum ya yi iya wannan a buga matan bai ina kunyar da ake faɗa kuma ana faɗa a dan ma da fito da daraja wanda yake tare da tana cewa wannan nufi min hafin wahidin muna cikin bargo guda yace mata ta shigo dan ta gane wa ma'idanta tana cikin bargo gudan nan kuma tana ga mai wasu suna kukan su ma suna son su shiga bargo duk akan annabin su suka rubuta wannan kuma me makon yayi adalcin da yace yake sage ki ga musu yace ke ba ki san abin da baban ki yake so haka kace tace ta shiru ba ce ne tace sai ta to wannan ita ce furarran zuciyar baban ki ya nuna yar budurwa a gefansa wadannan na gaya muku da kwamar jana da zafin gani ta rashin mutunci wani gun wallahi ga makai ta maguzawa in ka tsige zai ka ji ma duk kalmar da za ka ina mutunci a wannan zance ku tsaya a abu ɗaya kawai tunda dai kan ku tafi da damuwar abin zo ragargaje muku zancan wannan mu tsaya abu dai ku auna da hankalin ku yanda ku gane cewa ita ƙarya in kai tsayi kafin ma aje ga tantance sunaji zaka gane ƙarya ce annabin da su suka ce ƙarfin namiji 30 ne da shi a wannan littafin kuma ne a Bukhari da Muslim da rana sai ya kwanta da mace 12 ke nutsuwa da daddare kwanta da 12 kuma bi darsu lokaci suna tura a roce shi so ya kwanta da su ba kwanciya da su ya jama'a kun gane zance to wanne ne a ciki gaskiya kun suru ne kwanciya da su a jarra ne kwanta da su da dare gaba daya ko kuma wannan larki nau da har suke tura ana roƙar ta ya zo ya kwanta da su to wanne kun tabbata cewa an zuba ta kiga da koki anan ta shine fa abin yadda za ku yi ta gani iya nan a tsaya an wuce ko ba wuce ba to ko ba gama ba tukuna ba ku ji komai ban na fara jawo muku gefen zance ina gwara muku da ku gane tun cikin littafin su da tasuniyoyi sai suna cewa al hadisu sihah ni kuna cewa al akadibu sihah suna cewa sihahul ahadisi ni kuna cewa sihahul akadibi ba ma musu akwai ingantattun hadisi amma kuma akwai ingantattun karairai ga sunan irin su sura shi suke dauka suna tarusu addinin da su suna ra ana karanta ana fita Allah kai mana magani da ka da karshen rance alhamdulillah na faɗa muku kun je kun duba ba wani littafi da ya girmi tazibul lugha da za ku samu kalban nan ciki ashe kirkirar ya ce dan gaske da ta fito a rishi ta lafiya mal hadisi shahidin kauye inda al-bukhari wa abdu al-hakim wa tabarani wa kharaja al-albani fi sayyati kuma hadisin nan da ibn tayyib ke musafa na da shahidi labazin nake biya muku wadancan sun kawo shi da labazin sa da yace babu akon littafi amma in magana shahidi yake shahidin nan yana bukhari shahidin nan yana musnad da abdu shahidin nan yana mustadrak shahidin nan yana tabarani albani ya kawo shi dan wanda agun shi gaba yake ma da wadancan a sahihiyarsa juz'i na uku shafi na 650 za ku gani ya kawo shahidin daidai da wancan a ma'ana duk da alafazi da bambanci amma ma'ana ɗaya ce a duba juz'i na ɗaya shafi 528 muqaddimatul azifa Allah ma dina fi mana dai wa tawallana fi man tawallait واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه الله سبحانه وتعالى يتوزرك وإن دسك أسى سماجة كن دسوه قمنا دم على من ماجة وإن دباسوس أطبتك وإن من ميعون حديثي دا kun da dai a 'yan kwanakin nan yadda shi turamul Allah sai ne mishi ya shahara wajen nuna ƙazantawa duk wani hadisi da Buhari ya zo da shi shi ba ruwan shi kawai za a jingina wa annabi ga ɗaya daga cikin irin wa'annan ju Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku zo zinatakum inda kulli masjid kalli ruwa yadda ake gaya wa annabi wannan dan uwa mun ji abin da zai kawo annabi yakan shiga sallah da mani a jikinsa bai sani ba annabi yakan shiga sallah da mani a jikinsa bai sani ba ya isa ya al'umma wannan fadi ce sunnar da kun sun ce mutum bai da sunna ba da kun ji sun ce mutum yana tsaya ta hadisai to wa'annan ba su ne hadisan ba wa'annan tatsuniyoyin da labaran banzan da suke kirkira suke jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke cin mutuncinsa shine suke kafirta mutane musamman mu mabiya qur'ani zalla suke ce mana mun kafirta saboda bamu yi saboda mun kiyadda da irin wa'annan cin mutuncin da suke ma annabi ta ina irin wannan labaran zai iya zamto addini ta ina za mu taɓa yadda cewa wannan abin da yake faɗa wa annabi ya faru ta ina irin wa'annan azaman labaran za su zamto addini cikin addinin musulunci ke sanya a lokuta da dama na fi ganin mutuncin 'yan ɗariƙo fiye da mutuncin irin wa'annan mutanen wallahi da ɗan ɗariƙa ne zai zo kan wannan hadisin zai ce ƙarya ne bai yadda ba inda ce ɗan shi'a zai zo ya samu wannan hadisin wallahi cewa zai ƙarya ne bai yadda ba amma da yake hadisi ne gurin mutanen banza gashi shi ya yarda cewa dan annabin an ganshi ya aikata haka yanzu kai lawa tara yanzu kai lawa tirayin inda ce ubanka ne aka ce an ganshi ya shigo masallaci da mani a cikin jikin shi ya zaka ci ina nufin inda ce ubanka mahaifinka wanda ya haife ka shi ne aka ce an ganshi da kaya da mani a cikin shi ya zaka ci mutumin banza mutumin wofi ka iya fada ma Annabi sallallahu alaihi wasallam magana mai muni amma inda za a jinga ta zuwa ga ubanka sai ka ji kamar an ci mutuncin shi yanzu menene menene fikihu menene abinda za a dauka cikin wannan zancen ba Allah bane yake cewa Annabi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa aka fara fada wannan magana ba Annabi ba amma saboda cin mutunci wanda sai wanda ku jingina mai irin wannan kazataccen magana sai Annabin ku waye ne kuma Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu khuzu ziyatakum inda kulli masjidin wa aka fara fada wannan magana in ba shi Annabin ba ya kuma su imani ku ci azo ku riƙe adanku a kowane lokacin sallah sannan saboda tsabagen cin mutunci Annabin za ku ce kuma ya zo sallaci da mani a cikin jikin shi wai ya manta cin mani a kan hanya ake haɗuwa da shi ba an san inda ake zuwa wannan haji a nemo shi ba Annabin ne zai je ya samu mani kuma ba zai wanke ba zai ci masallaci haka ko da kai mutumin banza ne to wallahi duk lokacin da muka ji kun ƙara faɗin irin waɗannan maganin ko za mu ɗauki maganar mu jingata zuwa ga ubanninku saboda sai ku gane cewa cin mutuncin uban wani ba daɗi ba lantana cin mutuncin Annabi mutanen banza mutanen wuta Allah ya saka ma da alheri wannan abubuwan ne haka yaƙi maulan ba amirwa ya zima a kai duk inda Buhari ya faɗa inda Buhari ya faɗa to za su iya amfani da wannan maganar ta Buhari su zagi Annabi su faɗa abin da za su faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa maulan mai gaggauta fito mana da shi cikin izza da buwaya Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tuzillu biha an-nifaq wa ahla wa taj'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuqna biha karamat ad-dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa salli allahumma ala muhammadin wa alihi at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajah